Lektion 12. Se gentagelsestegnet, der er vist med to prikker og en kraftig og en tynd streg. Det, der er skrevet inden for disse to tegn, skal gentages. Det vil altså sige, at man begynder forfra og spiller stykket endnu en gang. Første og anden volte står i slutningen af melodien. Læg mærke til, i When the Saints Go Marching, i begyndelsen af melodien, der er der en optakt, og så kommer repetitionstegnet. Det vil sige, du spiller først melodien og begynder med optakten, og så spiller du hele melodien igennem ned til første volte, det er klammen, hvor ettal står i begyndelsen, og spiller alt det, der står inden for første klamme hen til repetitionstegnet eller gentagelsestegnet, og begynder forfra. Men du skal ikke spille optakten med. Du skal begynde med den første note lige efter gentagelsestegnet. Og så spiller du hele melodien igen, men springer første volte over og slutter i anden volte. Lad os prøve at spille melodien langsomt igennem. For at komme rigtig ind på optakten, så tæller jeg sådan. 1, 2, 3, 4, 1. Og så begynder du på optakten. Altså det vil sige C starter du så med. Er du klar? 1, 2, 3, 4, 1. Vi vil nu spille melodien lidt hurtigere. Jeg tæller ligesom før, og husk at komme rigtig ind på optakten. Klar? 1, 2, 3, 4, 1. Lektion 13. Øverst ser du en C-dur-skala. Vær meget omhyggelig med fingersætningen. Spiller du pianoharmonika? Viser figur 1, hvordan du skal komme fra E til F. Det gør du ved at lade tommelfingeren glide under hånden og anslå F med tommelfingeren. Når du går tilbage i skalaen, så er det den modsatte bevægelse, du skal gøre. Det vil sige, at du lader tredje finger glide hen over tommelfingeren og anslå E. Det vil sige, når du slutter på F med tommelfingeren, så lader du tredje finger glide hen over og anslår E med tredje finger. På grund af knappernes placering på en knapharmonika, er det lettere at spille en skala der. Men også vær omhyggelig med fingersætningen, hvis det er knapharmonika, du spiller. Vi vil nu spille C-dur-skalaen. Er du klar? Nu skal vi lære 8. dels noder og 8. dels pauser. Læs det, der står om 8. dels noderne. Vi vil spille den første lille øvelse. Jeg sætter metronomen i gang, og så tæller vi 1 og 2 og 3 og 4 og sådan inddeler man 8-delsnoderne. Er du klar? En og to og tre og fire og en og to og tre og fire og en og to og tre og fire og en og to og tre og fire og. Øvelse 2. Klar? En og to og tre og fire og en og to og tre og fire og en og to og tre og fire og. Træn denne øvelse op, så du kan spille den så hurtigt, som du hører her. Det er en god øvelse i højrehåndsteknikken. Lektion 14. Vi skal lære tre nye toner. Det er de tre toner, du ser øverst oppe til venstre, og de skal lyde sådan. Vi vil nu spille melodien. Læg mærke til, her er der også optakt. Nu er det i 3/4, så jeg tæller 1, 2, og så kommer du på optakten. Er du klar? 1, 2. Når man spiller en sådan vals, så kan du sikkert allerede høre, at der skal være ligesom en betoning på et. Vi vil nu gå videre med, der var en skikkelig bondemand, den kender du godt. Den er også kendt som manden skal ud efter øl. Læg mærke til her også optakt. og du kommer ind på 3. Jeg tæller 1, 2, og på 3 spiller du optakten og fortsætter med melodien. Lad os spille den sammen. Klar? 1, 2. Prøv at spille den op i det tempo, du hører her. Lektion 15. Her ser du C-dur-skalaen over to oktaver. Den første oktav, læg mærke til, at bogstaverne eller tonernes navne har en lille streg efter sig. Det betyder, at første oktav er enstreget oktav, og som du ser på klaviaturtegningerne. Og anden oktav har to streger efter hvert bogstav. Det betyder, at det er to streget oktav. Vi skal altså nu spille både enstreg og tostreg oktav. Skalaen skal lyde sådan. Også her må du være omhyggelig med fingersætningen. For piano husk at sætte tommelfingeren under på vej op. Og på vej ned sætter du tredje finger hen over tommelfingeren og anslår den næste tone. Men C-dur-skalaen lyder sådan, så kan du spole båndet tilbage og øve dig sammen med. Se øvelsen nederst på siden. Jeg tæller for. Lad os spille den sammen. Du kan spille højre hånd først, og så kan du spole tilbage og spille bassen til. Den er måske lidt svær lige første omgang, men det er en god teknik, god fingerteknik. Jeg tæller for. Klar? 1, 2, 3, 4. Lektion 16. Vekselbas. Vi skal nu lære at spille med vekselbas. Det vil sige at veksle mellem to grundbasser og spille den samme akkordbas. Se de tre eksempler, der er. Der er C, og der er en G7, og der er D-mol. Nu skal du høre, hvilken en bas du kan veksle mellem, når du spiller C. Der kan du veksle mellem C og G, og så spille den samme akkordbas. Den mest almindelig brugte vekselbas er den grundbas, der ligger lige ovenover den, du spiller i forvejen. Det vil sige, over C ligger der G, og over G ligger der D, og over D der ligger der A. Lad os prøve de tre eksempler, som du ser. C, G7 og D-mol. Vi veksler mellem basserne og lægger mærke til, hvilken nogen det er. Det skal lyde sådan. Og lad os nu spille melodien, She'll Be Coming. Læg mærke til, her også er optakt. Så jeg tæller til 4, og så til 1, 2, og så kommer det ind på optakten. Klar? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Melodien op i det tempo, du hører her. Vi vil nu spille Song of Aure lige sammen. Jeg tæller for. Er du klar? 1, 2, 3, 4. Og vi vil spille Skip to My Lou. Klar? 1, 2, 3, 4. Prøv at se, om du kan spille til det, der kommer nu. Jeg tæller for. 1, 2, 3, 4. Lektion 17. Trioler. Som du ser, betyder det at dele en node i tre lige store dele, så har du en triol. Se figur 1. Den skal lyde sådan. Du kan spole båndoptageren tilbage og øve dig på figur 1. Så har du nemmere ved at spille melodien Juanita. Vi vil nu spille melodien Juanita, og den er i 3 fjerdedels takt, så jeg tæller til 3, og så starter vi. Klar? 1, 2, 3. Lektion 18. Inden for en oktav findes der 12 toner. Afstanden mellem hver tone kaldes et halvtonetrin. Men læg mærke til det, der står ved 1, at der er kun 7 grundnoder i en oktav. Men hvordan kan man så finde ud af, hvornår man skal spille på de sorte tangenter? Det gør man ved at sætte enten et kryds eller et B for. Se det, der står i 2. Når du sætter kryds for C, så skal du spille den en halv tone højere, det vil sige oppe på den sorte tangent, som du ser tegningerne ude til højre, så er det meget nemt at forstå det på denne måde. Møder du på tonen D, og der er B for, se så nede i 3. der skal du spille den sorte tangent, den nærmeste sorte tangent til venstre. Så enkelt er det. Men lad os prøve at spille den kromatiske skala sammen. Klar? Husk den rigtige fingersætning. Studer fingersætningen meget omhyggeligt. Lektion 19. Faste fortegn. Læs det, der står om faste fortegn. Når du har gjort det, så vil vi spille G-dur-skalaen. Er du klar? Lad os spille melodien Darling Nettie Grey. Den står i tonearten G-dur. Læg mærke til, at der er optakt. Så jeg tæller til 4 og 1, 2, og så kommer du ind på 3. Er du klar? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Lad os spille After the Ball. Den er også i G-dur. Den står i 3 fjerdedels takt. Jeg tæller for. Er du klar? 1, 2, 3. Lektion 20. Vi vil spille en anden toneart, F-dur. Læg mærke til, at der er B for H. Det vil sige, hver gang du kommer til H, så skal du spille på den nærmeste sorte tangent til venstre. Vi vil spille F-dur sammen. Klar? Melodien Karneval i Venedig står i F-dur. Husk nu, at hver gang du kommer til H, så skal du spille den nærmeste sorte tangent til venstre, nøjagtigt den samme, som du spillede i F-dur. Vi spiller melodien. Er du klar? 1, 2, 3. Egentlig skal melodien spilles sådan. Du kan prøve at øve det sammen med båndet bagefter. 1, 2, 3. Som du hørte, er der store muligheder for at spille triller på denne måde eller trioler. I melodien her er der nogle enkelte steder trioler forslag til, hvor der skulle være triole. Men som du hørte, så kan man frasere på mange forskellige måder denne melodi. Det gælder om at skabe sin egen personlige stil. I dette kursus har du lært grundideen i harmonikaspil. Du har lært at spille nogle melodier, som kan være til meget glæde og fornøjelse både for dig selv og andre. Du kan også spille sammen med andre. Guitar er fortrinlig at spille sammen med. Men i næste hæfte vil du lære meget mere. Du vil lære at spille flere toner i højre hånd. Du vil lære at spille flere tonearter. Du vil lære at spille forskellige rytmer. Du vil også lære at spille mere efter becifringssystemet og forstå det. Du vil lære avancerede basgange. Men her nu en enkelt lille melodi fra det næste hæfte. Farvel og tak for denne gang.